حضرتان، یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں پانچ جگہ تخریج کی ہے، مواقیت میں دو جگہ، اذان اقامت میں اور مغازی میں، ان چاروں جگہوں کے الفاظ ماکت کو اسلی یا ماکت کو ہم اسلی ہیں، اور پانچویں جگہ صلاۃ الخوف ہے، اس کا لفظ ما صلیتو ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے یہ جو کہہ دیا کہ ما صلیتو کا لفظ کتاب المغازی میں وارد ہوا، یہ وہم ہے، بلکہ یہ لفظ ابواب صلاۃ الخوف میں وارد ہوا۔ بہرحال ترجمے کے الفاظ جو کچھ بھی ہیں، مصنف کا مقصد ایک یہ ہے کہ ما صلینا کہنا صحیح ہے، اور ابن ابی شیبہ نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے انہ کرے ہے یقول الرجل لم اصل ویقول اصلی، یعنی وہ لم اصلی کہنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اصلی کہے۔ ابن بطال کہتے ہیں حضور کا ارشاد ما صلیتھا ابراہیم کے قول کے خلاف ہے، اس کی تردید کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری کا مقصود تردید نہیں، اگر تردید ہوتی تو جیسے باب قول الرجل فاطمہ صلات نے ابراہیم نخعی پر تردید کی تصریح کر دی، یہاں بھی تصریح فرما دیتے۔ بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سے جو کراہت منقول ہے وہ عام نہیں ہے، منتظر الصلات کے بارے میں ہے، کیونکہ منتظر الصلات بنص الحدیث نماز میں ہوتا ہے، لہذا اس کا ما صلیتو کہنا قول شارع کے مخالف ہے، اس لیے ابراہیم نخعی نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حافظ کی تقریر بعید سی ہے، امام بخاری نے نہ معلوم کتنے ابواب میں کتنے لوگوں کی تردیدیں کی ہیں، اور بہت کم کسی کا نام لے کر تردید کی ہے۔ ایک جگہ اگر تردید آ گئی تو اس سے لازم نہیں آتا جہاں بھی تردید مقصود ہو وہاں نام کی تصریح کی جائے، اس لیے ابن بطال کی بات بے معنی نہیں ہے۔ اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک صلاۃ حکمی ہے، دوسرے صلاۃ حقیقی شرعی ہے۔ منتظر الصلاۃ یقیناً صلاۃ میں ہوتا ہے، لیکن یہ صلاۃ حکمی ہے اور وہ خبر دے رہا ہے ما صلیتو سے صلاۃ فعلی حقیقی کی، لہذا دونوں میں کوئی تنافی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ابراہیم نخعی کا منتظر الصلاۃ کے حق میں ما صلیتو کہنے کو مکروہ قرار دینا حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني بابا فلمت يقول اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما شئت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوسع ثم صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الامام تعرض له الحاجه بعد الاقامه تعرض راكب كسرات الساعه معنی ہے تظہر، اور مقصد یہ تقدیر ہو جانے کے بعد اگر امام کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بعد بات شروع کر دی، آپ اس کی بات میں مشغول رہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کو مسجد میں نیند آ گئی۔ اگر اس طرح کی تاخیر ہو جائے کو آیا اقامت کا اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر فصل یسیر ہے تو اتفاق اعادہ نہیں ہے, اور اگر فصل کثیر ہے تو حنابلہ کے ہاں اعادہ نہیں ہے, ائمہ ثلاثہ کے ہاں اقامت کا اعادہ ہوگا. امام بخاری نے امام کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ امام ہی کا مسئلہ اہم ہے, ساری قوم کی نماز کا اس سے تعلق ہوتا ہے, اور دوسرے لوگوں کی حاجت کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ انسان اپنی مجبوری کی وجہ سے کہیں جا سکتا ہے, مثلاً تقدیر ہو گئی اور انسان کو پیشاب کی ضرورت ہو گئی, یا اور کوئی دوسری ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ بغیر اس کی تکمیل کی نماز میں شرکت ممکن نہیں جا سکتا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر بن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام الا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا. النبي كريم صلى الله عليه وسلم ایک انسان سے مسجد کے طرف بات کر رہے تھے. زین بن منیر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حاجت تھی, اسی لیے مناجات کی نسبت آپ کی طرف کی, لیکن یہ صحیح نہیں. مسلم شریف میں تصریح ہے, ایک آدمی نے حضور سے کہا ابن علی حاجت ہے, اے اللہ کے رسول اس کو حاجت ہے. یہ رجل بعض کہتے ہیں کہ کبیر القوم تھا, بعض کہتے ہیں فرشتہ تھا. صحیح بات یہ ہے کہ اس کے نام کی تعین تو ہو نہیں سکی. ہاں بخاری کی الادب المفرد میں یہ تصریح ہے کہ یہ کوئی اعرابی تھا. چلیے. فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكلام اذا اقيمت الصلاه. تقدیر کے بعد بات چیت کرنا جائے ہے, جمہور علماء کا یہی مسلک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم بات درپیش ہو تو بات کی جا سکتی ہے. امام ابراہیم نقی زہری حنفیہ سے کراہت منقول ہے. بخاری نے کراہت کے قائلین پر رد کیا, لیکن علامہ عین کہتے ہیں کہ حنفیہ بے ضرورت بات کو مکروہ کہتے ہیں اور ضرورت کے وقت اجازت دیتے ہیں, لہذا بخاری کا یہ ترجمہ احناف کی تردید نہیں بن سکتا. چلنا. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال قال ثابت عن البناني عن رجل يتكلم بعدما تقام الصلاه فحدثني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاه فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاه. وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وجوب صلاه الجماعه. صلاه جماعت کے وجوب کا بیان. صلاه جماعت کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. امام اوزائی احمد اسحاق ابو ثور ابن خزیمہ ابن منذر ابن حبان کہتے ہیں جماعت کی نماز فرض ہے. امام داؤد کہتے ہیں شرط صحت صلات ہے. امام شافعی کے ظاہر نص سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض کفایا ہے, اور یہی بہت سے حنفیہ تحاوی کرتی اور بہت سے شاہ مالکیہ ابن بشیر وغیرہ کی رائے ہے, اور عام علماء کا مشہور قول یہ ہے کہ سنت موقدا ہے, اور ہدایہ کی شرح میں لکھتا ہے کہ عام مشائخ کے احناف کے نزدیک واجب ہے. امام بخاری بھی قول اول کے قائلین کے ہم نواہیں اور جماعت کی نماز کو واجب و فرض کہتے ہیں. لفظ واجب عام علماء کے ہاں فرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حنفیہ کی اپنی ایک مشہور اصطلاح ہے, وہ فرض کا درجہ سب سے اوپر رکھتے ہیں, اس کے بعد واجب کا، پھر سنت موقدہ کا، اور ان کی اصطلاح کے بہت سے حصے میں حنابلہ بھی ان کے ہم خیال ہیں. امام بخاری نے وجوب کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے والوں کے گھر کے جلانے کا ارادہ فرمایا. اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو آپ گھر جلانے اور گھر والوں کے ساتھ جلا دینے کا ارادہ نہ فرماتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جماعت شرط نہیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد بخمسین و عشرین درجتن، رواہ شیخان، اور بعض روایات میں صلاۃ رجلین ازکا من صلاۃ رجل، اور نحو ذالک ابو داؤد مسند احمد وغیرہ میں وارد ہوا ہے. لیکن اس سے عدم وجوب جماعت پر استدلال بہت ہی مشکل ہے. ان نصوص کا مقصد تو جماعت کی فضیلت، اہمیت اور خوبی پر تنبیہ کرنا اور جماعت کا درجہ معلوم کرنے کے لیے اس نص کی ضرورت ہے جس نص کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار فرمایا اور پیش فرمایا ہے. تو بہرحال وہ نص جمہور کے خلاف ہے، اس لیے جمہور علماء نے اس کی توجیہ کی ہے اور بہت سے جوابات دیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ سارے جوابات نقل کر کے سب پر اعتراض کیا. ایک مشہور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد منافقین. علامہ ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا، تعجب ہے کہ حضور مراد تو لیں منافقین کو، ان کا تذکرہ نہ کریں، اور تذکرہ کریں عام لوگوں کو اور ان کو مراد نہ لیں. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس سے نفاق عملی مراد، اور دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں یصلون فی بیوتہم وارد ہوا، اور ظاہر حقیقی منافق تو نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر یصلون فی بیوتہم اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا. نمبر دو، علامہ باجی کہتے ہیں یہ حدیث زجر پر محمول ہے. نمبر تین، بعضوں نے یہ کہا ہے یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ اس میں تحریر کا ذکر ہے، اور تحریر سے حکام آپ نے فرمایا ضرور ہے لیکن اس سے منع بھی کیا اور فرمایا لا يعذب بالنار الا اللہ. اور بعضوں نے یہ جو جواب دے دیا کہ آپ نے ارادہ ہی تو کیا تھا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ اسی چیز کا ارادہ کریں گے جو مباح ہوگی. اور بعضوں کا یہ کہنا ارادہ کر کے آپ نے کیا تو نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کسی کام کا ارادہ کر کے کسی عذر کی وجہ سے نہ کرنا وہ اس کام کے منسوخ ہو جانے کی دلیل نہیں ہے. چلیے. وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. امام بخاری نے حسن مصری کا یہ اثر لا کر اشارہ فرما دیا کہ جماعت فرض عین ہے. یہاں پہنچ کر حافظ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہاں امام بخاری نے بت القول کیا، یعنی قطعی بات پیش کر دی، اگرچہ مسئلہ مختلف ہے دلیل کی قوت کی وجہ سے. یہ لوگ اسی طرح سے کہتے رہتے ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو بات ثابت ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں. وہ نہ ابہام کرتے ہیں نہ اہمال کرتے ہیں نہ تردد ڈالتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاخذ قائد بيوتهم ثم اخالف الى رجال ومعنى اتيه من خلفهم فاحلق عليهم بيوتهم میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہاں پہنچ کر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کے گھر کو حضور جلائیں وہ کیسے پنک سکتا. میں یہ بات کہتا ہوں وہ میرے دل پر کیا کیفیت غم کی تاریخ ہو جاتی ہے. میں مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اور سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, بدن میں اتنی قوت ہمت نہیں ملتی. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهما انه يجد عرضا ثمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث مرماتين حسنتين ارقم ثمينا موٹی ہڈی یعنی اس پر گوشت. مرمات وہ تیر جس سے تیر اندازی سیکھی جاتی ہے اور راجو نے کہا مرمات کہتے ہیں مابین الذلفین جو دونوں کھروں کے بیچ میں گوشت ہوتا ہے اور وہ بہت قلیل ہوتا ہے. لشہد العشاء آپ نے وعید نماز عشاء پر کی یا نماز فجر پر یا نماز جمعہ پر مختلف حدیثیں صحیح ہے کہ یہ الگ الگ روایات ہیں. لا تعارض بینہا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل صلاة الجماعة نماز با جماعت کی فضیلت کے بیان. زین بن منیب نے اشارہ کر دیا کہ یہ ترجمہ ترجمہ سابقہ کے منافی ہے اور پھر اس کے بعد جواب دیا کسی چھ کا واجب ہونا اس کی ذکر فضیلت ہونے کے منافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بات بالکل واضح ہے. امام بخاری نے باب گزشتہ میں حکم جماعت بیان کیا اور اس بات سے اس کی فضیلت ترغیب و تشویق کے لیے ذکر فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم. چلی. وقال الاسود اذا فاتت الجماعت ذهب الى مسجد اخر. اسود کی جب جماعت ہو جاتی تو وہ دوسری مسجد جایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہو گیا کہ جماعت فی المسجد کو خاص اہمیت حاصل ہے. جبھی تو اسود دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے تھے اپنے گھر جماعت نہیں کر لیتے تھے. آیا گھر کی جماعت سے جماعت کا ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ بہت سے علماء فرماتے ہیں نہیں ملے گا. یہی حنفیہ کے قول ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں ثواب تو مل جائے گا لیکن مسجد کی جماعت کا ثواب کے برابر ثواب نہیں ہوگا. چلیے. وجاء انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ الى مسجد قد صلی فی فاذن واقام وصلى جماعتا. انس بن مالک مسجد میں آئے وہاں نماز ہو چکی تھی. اذان اقامت کہہ کے بعد جماعت نماز ادا فرمائی. اس حدیث پاک سے تکرار جماعت کا ثبوت ہوتا ہے. جماعت کے تکرار کا مسئلہ مختلف مسائل میں سے ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی مسجد میں امام راتب ہو اور وہ راستے پر نہ ہو تو وہاں نہ جماعت مقرر نہ کی جائے. لوگ الگ الگ تنہا پڑھ لیں. اور شافعیہ کہتے ہیں ہاں اگر امام راتب اجازت دے دے تو الگ بات ہے پھر لوگ پڑھ سکتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں اذان اقامت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے اور اگر اذان اقامت کے ساتھ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حیض بدل کر اگر پڑھا جائے پڑھی جائے جیسے کونے میں پڑھ لی جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے, اور اصلی حیض پر رکھتے ہوئے نماز پڑھنا یہ مکروہ, جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. حنابلہ کے یہاں بظاہر مطلقاً جائز ہے, واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الفجر 27 درجه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن هادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الجماعه تفضل صلاه الفجر 25 درجه. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل ایک روایت ابن عمر کی ہے اس میں 27 درجہ کا ذکر ہے, اور دوسری ابو سعید خدری وغیرہ کی حدیثیں ہیں اس میں بھی 25 درجہ کا ذکر ہے. یہ دو متعارف روایات ہیں. بعض علماء نے 27 والی کو ترجیح دی نشتمالی علی زیادہ, بعضوں نے 25 والی کو ترجیح دی لأنه جعان کثیر من الصحابہ, اور بعض کہتے ہیں لا تعارف اس لیے کہ ذکر شین لا ان کی غیر ہو, اور بعض کہتے ہیں ممکن ہے پہلے 25 کا علم ہو ہوا ہو پھر بعد 27 کا ہو گیا ہو, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نوعیت کا اختلاف ہے, اختلاف مکان پر دار مدار. اگر مسجد میں جماعت ہو تو 27, مسجد سے باہر ہو تو 25 ہے, اور بعض کہتے ہیں ساری جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اگر پوری جماعت مل جائے تو 27 اور بعض ملے تو 25, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صلوات سے ہے, مثلا فجر و عصر میں 27 اور باقی میں 25, اور بعض کہتے ہیں اس کا تعلق مصلی کے حال سے ہے, اگر مصلی اقشع یا اخلص زیادہ ہو تو 27 ورنہ 25 گنا ثواب ملے گا. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو قال سمعت ابا قال يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. بعضوں نے تو مضاعفت کے معنی وہی لیے جو تفضلوں کے سے سمجھ میں آتے ہیں یعنی زیادتی, اور بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی بہت زیادہ ہیں. مضافت کے معنی ہے دو چند کرنا, تو 25 مرتبہ دو چند کرنا مراد ہے. پہلی مرتبہ جب دگنا کیا جائے گا دو ہو جائے گا, دوسری مرتبہ کیا جائے گا 4, تیسری مرتبہ کیا جائے گا 8, اور چوتھی مرتبہ کیا جائے گا 16, اور پانچویں مرتبہ کیا جائے گا 32, اور چھٹی مرتبہ کیا جائے گا تو 64, اور ساتویں مرتبہ میں 108 نمازیں بن جائیں گی. جب 25 بار دگنا کیا جائے گا تو معاملہ بہت دور پہنچ جائے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 25 مرتبہ المضاعفت پر 3,35,54,432 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور اللہ اللہ ہے ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, اگر دیں تو کون روکنے والا ہے. چلیے. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي على إمامة مصلاه اللهم صل على اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تزل صلاته. وبالإسناد بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وأصحابه الذين لهم أعطاد الاتقاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا ما جزعنا وتقنا لما تحب وترضى منا وتولنا نعما وجنبنا الكوانت والمعاصي والخطايا والجلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا سبحان الله لا اله الا انت ثم الرعب قبل اسمع ربك سيدنا ما الى امرئ المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه من كان بيده معشرنا في جنة قال بعد قبل صلاة الفجر في جماعة یہ تخصیص بعض تعمیر قید مطلب جماعت کی فضیلت بیان کی اور خاص طور سے قبل کے بعد جماعت ادا کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس بار میں تین حدیثیں درج فرمائی ہیں. پہلی حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہے, اس میں خاص طور سے فضیلت جماعت ذکر کرنے کے بعد صلاۃ الفجر میں ملائکۃ الليل والنہار کے اجتماع کا تذکرہ ہے, لیکن ابو الدرداء اور ابو موسیٰ کی حدیثیں ترجمے کے مطابق نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں یہ ترجمہ باب فی الباب کی حیثیت رکھتا ہے, اور حدیث نمبر دو اور تین اس سے پہلے باب یعنی اصل باب باب و قبل صلاح جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اور اگر اسی باب میں بخاری میں درج کی ہو تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے دونوں حدیثوں سے جماعت کی فضیلت نکلتی ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ یہ ملا لیتے ہیں کہ نماز فجر کو عام نمازوں میں بڑی خصوصیت حاصل ہے, تو اس سے نماز فجر کے بعد نماز ادا کرنے کی خصوصی فضیلت عرض کی جا سکتی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کا تو عشاء سے تعلق ہے, اور عشاء کی نماز میں جانے کے لیے خصوصی فضیلت ہے, تو فجر میں جانے کے لیے بھی خصوصی فضیلت ہوگی, اس لیے کہ دونوں میں اندھیرے میں جانا پڑتا ہے, مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قال ان ذكر ابي امام قال ان سيدنا يزيد قال ان سيدنا يزيد هو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل صلاة الجميع صلاة احد محضر خمس ملايين بذلك وتجتمع الملائكة الذي ملائكة المعركة في صلاة الفجر, ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه اقرأوا انشدهم ان القران قد كان مكتوبا. قال سيد المحدث الا ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نماز میں سے زیادہ اجر اس شخص کو ملے گا جو دور سے آئے گا, اس کے بعد نمبر دو پر جس کا مقام دور ہوگا اس کا اجر ہوگا. چلیے تحضیر حاضرہ سے محفوظ ہے, جو نام ہے نصف النہار کا, اس وقت لوگ شدت حر کی وجہ سے آمد رفت چھوڑ دیتے، کام وغیرہ بند کر دیتے ہیں، اس لیے اس وقت کو حاضرہ کہا جاتا ہے، گویا وہ وقت ہی دوسروں کو چھوڑ دیتا اسی سے تحجیر لیا گیا، تحجیر حاضرہ کے وقت میں کہیں جانا مراد یہاں تبدیل ہو، اس لیے کہ عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا، اس کے اول وقت میں نماز پڑھنا اور تعظیم کرتی ہے، اس حدیث پاک سے تبدیل الظہر کی فضیلت، اس ترجمے سے تبدیل الظہر کی فضیلت ثابت فرمائی ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں ابراد کا امر وارد ہوا، شافعیہ فرماتے ہیں امر ابراد امر ارشاد ہے اور رخصت پر محمول ہے، جمہور علماء کی نزدیک امر ابراد استحبابی ہے، اس لیے یا تو یہ کہا جائے کہ تحجیر کی فضیلت کی احادیث مقدم ہے، اور یہی کہا جائے کہ اس کا تعلق غیر شدت حر سے ہے، چلیے کرن اس کو راستے سے ہٹا دیا، اسے معلوم شکر اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا تو کرن اس کی مغفرت کر دی، معلوم راستے سے مجھے چیز کے ہٹانے پر اللہ کی رضا مرتب ہوتی اور مغفرت ہوتی ہے، وہ مجھے چیز کوئی چیز ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، شاخ ہو، کانٹا ہو، یا ہڈی ہو، یا بے جگہ پانی گرا نہ ہو، یہ سب اس میں داخل ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے مدرسے کی عمارت میں تو بڑی خصوصیت کی ضرورت، اس لیے کہ پختہ عمارت پانی کے گرانے اور خصوصاً ایسا پانی جس میں پانی کا اثر عمارت کو بہت نقصان دے گا، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے مکانات ہمارے کچے ہوتے ہیں، وہاں اگر پانی ڈال دیا جائے تھوڑی دیر میں پانی جلد ہو جاتا ہے، ہوا سکھا دیتی ہے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، ایسے پانی پھینک دیا، دادا نے کہا دیوار کے پھینکو اس کی درد جم جائے گی، تو وہاں دیوار پر پھینکنا درد جم جانے کا سبب ہے، اور یہاں دیوار پر پھینکنا دیوار میں نمک پیدا ہو جانے کا سبب ہے، اور مدرسے کا شکریہ یہ ہے بھائی اس کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچے، چلیے اور ان بچے رہو گے سال دو سال چار سال، پھر اتنا کہیں اور چلے جاؤ گے، دیکھو ہر ایک کو اس میں نیت کا بدلا ملتا ہے، جو طالب علم والے مدرسہ میں احتیاط کرتے ہیں، بڑے جب یہاں سے نکل کے جاتے ہیں تو اللہ ان کو بہت سی مصیبتوں سے بچائے رہتے ہیں، اور جو یہاں بھی احتیاطی کرتے رہتے ہیں بعد میں بھی پریشان دیتے ہیں، اور یہی حال ہے ہمارے بچپن کا، قصہ ایک ہندو تھا چوری کرتا تھا، جب بڈھا ہو گیا تو اس نے دو تین گائے پال لی اور ان کا روز فروخت کرتا تھا، تو وہ خود کرتا تھا کہ جب یہ سب کرتے تھے تو کچھ ہوتا نہیں، ابھی دو چار گائے پال لی ہیں اور ان کا دودھ فروخت کرتے ہیں، بہت اطمینان سے گزر ہو رہا، آرام سے آیا ہوا مال وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رشوت لینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے چین سے کیوں نہیں ہوتا, لیکن کرکٹ سے میرے آنے لگے. میں صحیح مجھ کو کچھ خبر بھی نہیں. میں نے ایک انتظامیہ میں سن رشوت لینا بند کرو, تو وہ کہنے لگے جی میں نے کہا یہ کہہ رہا ہوں رشوت لینا بند کرو. کہنے لگے اچھی بات. اب ان کا کام ایسا تھا کہ وہاں تنخواہ کی ہوتی ہے کم, رشوت زیادہ ملا کرتی ہے, مہینے میں ہزاروں کی رشوت ہوتی. جب بند کر دی تو بالکل سادہ رہنا پڑا, کپڑے سادے, رہائش سادی, سب کچھ, حتیٰ کہ ان کو بہت سی چیزیں گھر بھیج دینا پڑی. لیکن اچھے آدمی تھے, جماعت سے پھر رد ہو گیا, پھر اس کے بعد ان کو یہ سب باتیں بھولے. بس دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے گھر کے قریب تبادلہ ہو جائے تاکہ گھر آنے جانے کے خرچ کی مصیبت سے نجات رہے. ان کی دعا اللہ نے قبول کی, گھر کے قریب ہو گیا تبادلہ. پہلے گورکھپور میں پھر آتے جاتے تھے, روز دن قریب ہوئے, بس کس طرح سے گھر کے بالکل ہی قریب. ایسے کبھی کبھی میں پوچھ بھی لیتا ہوں مسود پہلے سے وہ گزر رہی ہے, لیکن بہت ٹھیک ہے. بچوں حرام مال میں برکت ہی نہیں ہے, پاک مال میں برکت ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی برکت دل کا سکون ہے. تم کسی کا مال بے تجارت اٹھا کے استعمال کر لو, دیکھو دل کیسا پریشان ہوتا ہے. اور اس میں یہ باتیں باقی میں بہت سے لوگ تبدیلیں کرتے ہیں, پناہ پناہ سے کٹ جائیں اور مجھ پہ مقام ہو, کبھی ان کو سکون نہیں ہوتا. اور یہاں اپنی دنیا الگ ہی ہے, پہلے وقت کیا اپنی دنیا کچھ نہیں. مقرون جو تعاون میں ہوتا ہے, مقرون جو اس حال میں یا پیٹ کی کسی بیماری میں ہے یا اس قسط میں ہوتا ہوتا ہے صحیح. اور جو ڈوب کر مرے وہ صاحب الحجم ہے, اور جو ڈر کر مرے اور اللہ کے راستوں میں میدان کاروبار میں شہید ہونے والا, یہ حقیقی شہید ہے. یہ حیا کتنی اس کی شرح مسلم کی, پھر بخاری میں بھی پرسوں کی, اور تم یہاں پر رکھ کر لیا. کیا بیان کروں گا, بے شک ایک حق تجھے نہ یاد ہوتا ہے نہ جس میں کیا بیان کروں. کم یہ ہے ابھی یہ نہیں لگا تھا, یہ پیچھے یہ فرق کتنے آدمی رہتا چل دیر دیر سبھی کے پاس بھی ہوتا ہے چل دو. تم لوگ چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں رہتے ہو جہاں جو ہے استعداد کی محدود حدود ہوتی ہیں, تو سمجھتے ہو کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں, آپ سمجھدار ہیں. چلیے چلیے احتساب لگاتا ہے. آثار اصل مراد نشان قدم, مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مسجد کے لیے جائے تو اپنے قدم اٹھانے کو اللہ کے لیے حرکت میں لائے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے. مصنف نے ترجمہ عام رکھتا تاکہ ہر قدم نیکی کے قدم کے کو شامل ہو جائے, وہ مسجد کی طرف اٹھ رہا ہو یا تبلیغ کے لیے اٹھ رہا ہو یا تعلیم کے لیے اٹھ رہا ہو یا تعلم کے لیے اٹھ رہا ہو یا اور کسی کار پر جہاد کے لیے اٹھ رہا ہو, سب داخل ہیں. چلیے مسلم مسلم شریف میں کشتی جا چکی ہے، خلق البقاء حول المسجد فاراد بن کلمۃ ان ينتقل فقلوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلم دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، بنی سلم تم اپنی دیار میں آباد رہو، یہ تمہارا مسجد آنا تمہارے اپنے لکھا جائے گا۔ ابھی ہم موسیٰ کی حدیث آ چکی ہے، اس میں آ رہا ہے اعظم الناس اجرم کی صدا ابادہم فابادہم ممشن، جو جتنی دور سے آئے اس کو اتنی اجر ثواب نہیں رہے گا۔ اسی روایت کی بنیاد پر ابن سعید الناس ابن العماد وغیرہ کہتے ہیں دار بعیدہ من المسجد غیر دار قریبہ، لیکن حافظ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں دار قریبہ من المسجد غیر دار بعیدہ سے، اسی کو ہمارے حضرت شیخ نے تیار کیا ہے اور یہی ثواب ہے۔ اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سید الانبیاء کا مکان مسجد سے بالکل مستقل تھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ مسجد پر اللہ کے گھر کا قرب ہے اور اللہ کے گھر سے قریب ہونا دل ہونے سے افضل ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ مسجد کے قرب سے انسان کو جماعت کے باآسانی ملنے کی امید ہوتی ہے۔ زمین پر چلنے کے نشانات مراد ہیں، یہ ترجمہ تخصیص باب تعمیم ہے جو مصنف رحمت اللہ علیہ نے جیسے صلاۃ فجر کی بعد نماز ادا کرنے کی خصوصیت سے ہی فضیلت بیان فرمائی، ایسے ہی یہاں صلاۃ عشاء کے بعد نماز ادا کرنے کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت بیان کر رہے ہیں. ایک مسئلہ رہ گیا جو کہنا تھا، یہ کہ آدمی اگر مسجد جا رہا ہو اور تو کیا اس کا جو ثواب اس شخص کے برابر ہو جائے جس کا راستہ لمبا؟ بات تو کہتے ہیں ہو جائے گا، صحیح یہ ہے عدد میں مساوات ہو جائے گی لیکن کیفیت میں مساوات نہیں ہوگی، اس لیے کہ لمبے قدم اٹھانے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے.